Ma dopo cosa chiama guru? La cosa che qualcuno ha voluto fare bene, ride me di ambango già tutto con scottunga con pande che scolo. Ma anche, e ne ho il sumi, hai che te, stanno a squiggi. Ma anche le robo quel valore, na ho che te. Ale nyumba alinipa mdomo hivyo na haki kuongea ni bahati motea safi kamwe siachi kuishare I'm taking the fair trust me may what happen to care na unachachi usema mshikaji uko smart upstairs usiachi kuongea mchache we ni chaji una spare kipaji kangwea papaji kaba hachelo agea flagi pepea lichaji zaidi ya maji na mea likwaje mwache hadi mshikaji ulaji wa drugs ukamzoea na moka ili kusafiri kisia ukufoka pia kichoko kaisikia wezi choka au kitose kuingia kina chochoshe nia kikoso licho kiota fatia kwa chota kisia na sota jai na choshe fidia shibe mdewa ilazi njia sababu mganga uko juu na fraya baga down kumona star na lamba migu aseni chaji simu chaji kama smacha jazienzi bandido kama tosi spigi goti kapienzi hakuna mbaya kosi labda zizi kwa DNZ yangu self-esteem maitoki ka reporti za TMZ na izui msile mkata kwa kofia kiungulia na wemsia unachu unangalia kafidelia kabruslizi karate tatpigia teshia sito sito kusema santa kwa sifia kunsaidia washikaji baada wana haki ya kupreshe medula wako radhi kupa kombi na so pesa ya kula naona vyura chukama snura isura muni haina kwere masala bawa suki mtani nyumbani kunguni tu kwa magonjwa no chibika tunapoteza maisha ruma tachanga kwenye mshiba ukifa hawajali ukiumu hawaneza kaisi mekufa kwa kukutwa umezirai sipo stuka Afrika naweza kuzikwa ukiwa hai ukiwa hai Aumui chura kwa kumchupa ndani ya maji ukizunga kolaji da kupa fakti kwa lugha ya kishikaji nataka vitu rice mena wapa vitu alisi utata mnamtaka ibilisi na so bikaka ka Idris Mr. Nice you all are toast na mtau na kiwa ile mbaya I'm support isipokuwa na promote alo inspire wakati nesho kama mox stosha kupaswa kumgwaya lakini mzee bila noti zaidi nyosha kiwa vibaya I didn't come this far just to come this far suwezi sanda kama biku watani kishki star mesha kupu na chotaka ila na kupu na chotafta pesa sadaka zusho na ifuta kwa chaftan binadamu wa kwaki na nitoa mensiwemu luna wapa ofa mtuwaki ya lafikesho mnaningoa meno time is money na fasa jali kuzuga wema anataka saa almas zari ana ujali muda washa sana nyas rasta upo kwa fast futa unashindo kujinafis kwa nafki nafsi zina suta wabongo wa majiu hauna pendo mnajigawa wongo hauna miguu lakini skendos na mapawa alimtia umasikini Afrika loa nalia kwa noo msibu na utangaza kimpa msaada kiasi cha kumtia aibu dunia so chafu chafu chafu chuki utazama sunda ni watu na ndo hapo hapo tunapokwama awamini kwenye kunda damu nda ukiba wawili unachomini ni kumshusha moja ili moja awe dili cha kupewa kishibisho kipewa lazima ukumbushwe dunia mwendo angisi kungaso lazima star shushwe ukiacha hisia zikuendeshe kwa ujeuri utaishia kufeli sababu neno la ukweli sio zuri na neno zuri lina ukweli tasahau vyote milele nitakumbuka ile nyumba na dele nitakaa mkao wa push up tu kama umbwa. Wow.